Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 25 lutego, jest 13. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Igrzyska w Pjongczangu przechodzą do historii, trwa ceremonia zamknięcia. Lubelska policja szuka nożownika, od jego ciosów zginął mężczyzna, drugi jest ranny. Będzie też o tym, jak radzimy sobie z mrozem. Na początek Pjongczang, trwa tam ceremonia zakończenia 23. Igrzysk Olimpijskich. Ladies and gentlemen, please welcome the flags of the delegations of the Pyeongchang 2018 Olympic Winter Games. 여러분, 2018 평창 동계올림픽 대회 참가국 기수단이 입장하겠습니다. Kończy się olimpiada, czas na podsumowania. Polscy sportowcy zdobyli na Igrzyskach w Korei Południowej dwa medale. Złoty wywalczył Kamil Stoch, a brązowy nasza drużyna skoczków narciarskich. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki mówi, że z tych igrzysk zostaną wyciągnięte wnioski. Te wnioski pozwolą nam na optymizm w przyszłości. Uczestnictwo w tej rywalizacji sportowej na najwyższym poziomie, współzawodnictwo z zawodnikami, którzy osiągają rezultaty najlepsze na świecie, to też jest bardzo istotne. Infrastruktura, ta pierwsza, stosunkowo niewielka, pomoże nam znaleźć talenty, ale rozwijać te talenty musimy już nie tylko w Polsce, ale korzystając z doświadczeń całego świata. A na tych igrzyskach najlepsi okazali się Norwegowie. Łącznie zdobyli 39 medali, 14 złotych, 14 srebrnych i 11 brązowych. Pjongczang, Witold Banach, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Policja szuka mężczyzny, który wczoraj wieczorem w centrum Lublina śmiertelnie ranił nożem 27-latka. Do zdarzenia doszło na ulicy Narutowicza przed jednym ze sklepów, mówi Anna Kamola z lubelskiej policji. Jak wstępnie ustalono, dwóch młodych mężczyzn zostało zaatakowanych przez nieznanego sprawcę. 27-letni mężczyzna w wyniku odniesionych obrażeń zmarł w trakcie prowadzonej przez załogę karetki pogotowia reanimacji. Drugi z mężczyzn, 26-letni mieszkaniec Lublina, został przewieziony do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Tuż przed zdarzeniem w sklepie miało dojść do kłótni kilku mężczyzn. Nad Polską zimne arktyczne powietrze. Najbliższej nocy temperatura może spaść miejscami do minus 23 stopni. W tej chwili na wschodzie i południu Polski 10 stopni poniżej zera, lżejszy mróz na północnym zachodzie. Jak sobie z nim radzą mieszkańcy stolicy Wielkopolski? Pytał Michał Jędrkowiak z Radia Poznań. Zimno. Jakieś szczególne elementy garderoby pani dzisiaj z szafy wyciągnęła ze względu na to, no, że temperatury takie mamy, jakie mamy? No tak. Na przykład taki gruby szal. Jak państwo znoszą ten mróz dzisiejszy? Super. Ze spokojem. Jest ja bardzo lubię fajnie, tak. Suchutko, elegancko. No, ale zimno bardzo. To a, ale to nie jest zimno. Tak. Proszę pana, przyjechaliśmy 30 lat temu do Poznania, to było minus 25. I to było zimno. To było zimno. Jakoś noszę. Spokojnie. Jak pies idzie szybciej, to lepiej. Jak wolniej, to już wtedy gorzej. Zadbała pani nie tylko o siebie, bo pani ma i czapkę, i szalik, ale też piesek ma taką kurteczkę. Tak. Tak, specjalną na takie mrozy. Jak jest trochę cieplej, to ma sweterek cieńszy. Czyli piesek nie marznie? No, mam nadzieję, że nie. A pan bez czapki? No, ja nie... gorący chłopak. Dopóki nie będzie minus 15, to nie nałożę. Prognozy wskazują, że siarczysty mróz będzie z nami także w najbliższych dniach. Mroźno też na południe od Polski. We Francji mróz daje się szczególnie dotkliwie we znaki mieszkańcom północno-wschodniej części kraju. W 34 departamentach wprowadzono podwyższony stan zagrożenia pogodowego spowodowanego mrozami, a w części wysokich Alp francuskich także lawinami, co jest wynikiem obfitych opadów śniegu. O ile w ciągu dnia utrzymują się dodatnie temperatury, o tyle w nocy słupek rtęci opada znacznie poniżej zera. Rekord padł na wschodzie Francji, minus 20 stopni, co jest wynikiem także silnego wiatru. W pozostałych rejonach prognozuje się minus 6 stopni, miejscami do minus 10, a w Paryżu do minus 3, co szczególnie odczuwają osoby bez dachu nad głową. Władze organizują dla bezdomnych tymczasowe schronienia przed mrozem. W całym kraju przygotowano ponad 3000 miejsc, a w Paryżu 1700. Wysyłane są także apele o dzielenie się ciepłym ubraniem. Co roku ponad 100 osób ginie w wyniku wadliwej instalacji ogrzewniczej, z której wydobywa się tlenek węgla. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Nad Polską sporo błękitnego nieba i słońca. Tylko na południu może się chmurzyć i padać śnieg. W nocy słabo poprusze również miejscami we wschodniej i południowej połowie Polski oraz nad morzem. Temperatura minimalna od minus 23 stopni na północnym wschodzie kraju do minus 18, minus 12 na pozostałym obszarze. Cieplej będzie jedynie na wybrzeżu, to oczywiście w nocy od minus 9 do minus 7. Trójka. Program Trzeci.

W audycji Słownik Muzyczny witają Państwa jak zwykle Wojtek Olszak. Dzień dobry. Dzień dobry. I Hirek Wrona. Dlaczego rozpoczął dzisiaj nasze spotkanie Wangelis? Jak sądzisz, Wojtku? No domyślam się dlaczego. Domyślam się, oczywiście. Dzisiaj zakończenie Igrzysk Olimpijskich w Pjongczang i postanowiliśmy, że zrobimy dla Państwa audycję olimpijską. Z czym Ci się kojarzy to nagranie, Wojtek? No oczywiście z filmem, z którego pochodzi to nagranie. 1981 rok. Tak, tak, ale przede wszystkim też z taką podniosłą atmosferą tego utworu. No genialna kompozycja, wykonywana przez Wangelisa solo na instrumentach klawiszowych. To jest jego nagranie solowe, nie ma tu żadnych dodatkowych muzyków. On wszystkie obsługuje instrumenty, fortepian i wszystkie instrumenty elektroniczne. Bardzo charakterystyczna kompozycja, jeden z największych przebojów chyba światowych, jeśli chodzi o utwory instrumentalne, bardzo znany temat. Ale warto również dodać, że ten film jest uznany za jeden z najwspanialszych obrazów kultywujących z jednej strony ideę barona Pierre de Coubertina, czyli osoby, która zdefiniowała tak naprawdę ruch olimpijski, a z drugiej strony, i tu będzie bardzo duże zaskoczenie dla być może dla wielu słuchaczy programu trzeciego, ten obraz znalazł się jako jeden z tych, który niesie z sobą najwięcej wartości takich pozytywnych, a jednocześnie i religijnych. Do dzisiaj zresztą cudownie się go ogląda, no i niesamowita muzyka Wangelisa. Ale użyłeś słowa, które jest absolutnie kluczem do naszych dzisiejszych rozważań, czyli podniosłość utworu. Słyszałeś sygnał Igrzysk w Pjongczang? No pewnie, że tak. No dobrze. No trudno nie słyszeć. Dobrze, to słuchaczom w takim razie przypomnijmy. W tym utworze mamy ponownie tylko i wyłącznie instrumenty elektroniczne, ewentualnie komputer. Tak, tak, tak to brzmi. Tak to brzmi. Mhm. Czy to jest nawiązanie właśnie między innymi do tych Rydwanów Ognia, czy po prostu niski budżet? To trudno powiedzieć. Ale muzycznie chyba nie jest to aż takie nawiązanie, bo nie jest to aż tak, że tak powiem, bohaterski temat jak ten z Rydwanów Ognia. Być może to są już takie czasy, że to jest specjalnie pisane pod jakieś efekty wizualne, które są emitowane, nie wiem, w telewizji, w transmisjach i tak dalej. Czyli wizualizacja muzyki. Tak mi się wydaje, że to jest ważniejsze chyba w tej chwili, że właśnie te wszystkie efekty wizualne niż sam temat jakby muzyczny, bo trochę brzmi to jak podkład pod coś, nie wiem, mógłby na tym być czytany serwis albo prognoza pogody na przykład. Dobrze, Wojtku, i teraz to najważniejsze pytanie naszego dzisiejszego spotkania. W jakiej dyscyplinie wystartowałbyś w Pjongczang? Ja ze sportem zorganizowanym nie mam nic wspólnego. Natomiast przytoczę tu genialne słowa Leszka Kamińskiego, jednego z moich ukochanych realizatorów dźwięku, genialnego realizatora też pracującego w Polskim. Pozdrawiamy Leszku. Pozdrawiamy. Leszek kiedyś, zgadaliśmy się coś o sporcie i Leszek mówi, że próbował tam różnych dyscyplin i mówi, że to nic nie poleca, że ze sportów ekstremalnych poleca tylko czytanie książek. I ja się tej wersji trzymam. Posłuchajmy jeszcze jednego fragmentu ze ścieżki dźwiękowej, która została przygotowana specjalnie na Igrzyska Olimpijskie w Pjongczang. Powiedzmy sobie szczerze, szału nie było, Wojtek. No, nie było. Dlatego tak wyciszyliśmy to w pewnym momencie, bo była to jedna z lepszych kompozycji, która znajduje się na ścieżce dźwiękowej na Igrzyska Olimpijskie. Jakieś elementy chyba troszkę muzyki ludowej, koreańskiej, z taką współczesną próbą współczesnej aranżacji muzyki tanecznej. Nie wiem, czy to do końca udane. Jakoś nie przypadło mi to do gustu. Cofnijmy się do Igrzysk Olimpijskich w Atenach w 2004 roku. Znakomita Macy Gray i znakomity Keziah Jones. To jest utwór, który został przygotowany specjalnie na ścieżkę dźwiękową, która miała wspomagać sportowców w trakcie Igrzysk Olimpijskich w Atenach. Nie dziwi ci trochę fakt, że muzyka soulowa, taka bardzo amerykańska, i z drugiej strony Igrzyska w Grecji? Gdy są takie sytuacje, kiedy pyta się różnych sportowców o to, czego słuchają podczas zawodów, czy w piłce nożnej, czy podczas innych zawodów różnych dyscyplin, też olimpijskich, bardzo często są wymieniani artyści albo no wiadomo, jak, jacyś tam ulubieni przez tych sportowców, albo jest to muzyka, która ich nakręca, że tak powiem, energetycznie do tych zawodów. Lub też druga strona medalu jest taka, że bardzo często sportowcy słuchają muzyki, która ich wycisza, relaksuje, uspokaja i tak dalej. Widać tych sportowców w dużych słuchawkach, że odcinają się od tego, co się dzieje, żeby się skupić, że ta muzyka powoduje, że mogą się odciąć od całości takich zawodów sportowych i dzięki temu złapać dosyć duży dystans i duże skupienie przed jakimś, nie wiem, ważnym skokiem na przykład, czy jakimś tam innym osiągnięciem sportowym. Teraz przenieśmy się na chyba najbardziej muzyczne igrzyska olimpijskie w historii. Iwezo i Dizzy. Artyści, którzy w Polsce jakoś chyba nie są zbyt popularni. No, natomiast nie. Piosenka bardzo rytmiczna i nawiązująca do do dawnego Imperium Brytyjskiego. To oczywiście fragment ścieżki dźwiękowej Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 roku, które, tak jak wspomniałem, były chyba najbardziej muzyczne. Na przykład w trakcie uroczystości otwarcia znalazł się ten utwór. Jedna z klasycznych piosenek Pet Shop Boys, czyli West End Girls, pojawiła się już w trakcie uroczystości rozpoczęcia Igrzysk Olimpijskich w Londynie. No ale wiadomo, Londyn, muzyka brytyjska, Beatlesi, Stonesi i David Bowie. Nothing will keep us together. ever and ever. Oh, we can be heroes just for one day. Pozytywna muzyka, przesłanie również, bohaterowie. A chciałem się zapytać, Wojtek, czy ty kiedyś pisałeś muzykę właśnie taką na zlecenie do jakichś zawodów sportowych, czy dla jakichś sportowców? Zdarzyło ci się? No i nie pamiętam, czy na jakieś zawody sportowe, ale sporo robiłem takich rzeczy, pisałem różnych opraw muzycznych i rzeczy teatralnych i do różnych spektakli i też do festiwali muzycznych jako taką muzykę podkładowo-oprawową. Też różne właśnie dżingle, fanfary przy okazji różnych wręczeń, nagród jakichś. Także trochę miałem do czynienia z taką muzyką zamawianą jakby pod konkretną rzecz, no wizualną tak naprawdę. Bardzo często robiłem jakieś rzeczy muzyczne, komponowałem do różnych czołówek, na przykład telewizyjnych, gdzie najpierw dostawałem materiał wideo, czyli jakby wszystkie rzeczy, które się pojawiały na ekranie, czy rzeczy też filmowe oczywiście, kinowe, i pod specyficzny jakby rodzaj montażu wideo trzeba było dokomponować czy dopasować muzykę i charakterem, i różnymi akcentami muzycznymi. No, jest to ciekawe doświadczenie, jeśli chodzi o komponowanie muzyki. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. I should have said and done. I just never took the time. You were always on my mind. I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. Maybe Elvis Presley znalazł się na płycie, która miała być taką dźwiękową wersją Igrzysk Olimpijskich w Monachium. Tej płyty tak naprawdę nie można już dzisiaj kupić, dlatego że firmy fonograficzne prowadzą jakąś taką politykę, by nie wznawiać tych płyt, które są wydawane z okazji Igrzysk Olimpijskich, bądź to letnich, bądź zimowych. To teraz jeszcze raz pojawi się w naszej audycji Vangelis. Słynne Mistrzostwa Świata w Korei i w Japonii, tak. I to jest hymn tych Mistrzostw Świata. Napisał go Vangelis. I chyba troszkę lepiej Koreańczycy zrobili wówczas, porównując tę muzykę z Pyeongchang, że zatrudnili człowieka z zewnątrz, prawda? Bo jest, no właśnie, oceń ten utwór. No wydaje mi się, że w ogóle Vangelis to taka postać, która przede wszystkim świetny kompozytor i bardzo z takim dosyć rozwiniętym zmysłem właśnie grania na emocjach tym w swoich kompozycjach, dokładnie wpasowujących się w klimat tego wydarzenia sportowego, tak jak tutaj, czy w przypadku Rydwanów Ognia, ale też przecież muzyka Vangelisa, jego filmowa, bardzo często jest używana w Polsce na przykład, jak są zakończenia jakichś imprez plenerowych i jest na koniec imprezy pokaz sztucznych ogni i zwykle grają tam też pod te sztuczne ognie muzykę Vangelisa, czyli też jakby taką podniosłą i no jak ja to nazywam bohaterską muzykę, bo ona jednak tak, no specyficzny klimat. Sunrise, what about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop this notice, this crying earth, this weeping shore? What we've done. What about all the peace that you pledged your only son? Did you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? Thank you. To jest nagranie z 95 roku, ale utwór ten był właśnie takim utworem ambasadorem. Zdecydowanie jestem fanem też takiej właśnie muzyki, która jest muzyką ilustracyjną, czy wspomagającą, czy różne właśnie zawody, czy muzykę filmową. Bardzo często to jest muzyka ilustracyjna po prostu, czyli ona się dopiero broni, czy fajniej się słucha w połączeniu z tym, co się widzi też. To są oczywiście Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Hiszpanii. Dziękujemy bardzo wszystkim naszym sportowcom za udział w Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczang i tym, którzy zdobyli medale, i tym, którzy wywracali się po starcie, bo oni włożyli mnóstwo pracy w to, żeby tam pojechać i żeby wystąpić, i naprawdę nie ma wstydu. A to, że zajęli dalekie miejsca, wszyscy są bohaterami, bo wszyscy wzięli udział w Igrzyskach Olimpijskich. Bardzo pięknie dziękujemy za uwagę. Wojtek Olszak. Dziękuję. I Hirek Wrona. Na zakończenie fragment ścieżki dźwiękowej do filmu Space Jam. Everybody get up, it's time to slam now. We got a real jam going down. Welcome to the Space Jam. Here's your chance, do your dance at the Space Jam. Alright. You gonna do?